Polska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w rocznych izbach wyszywały na sztandarach, a słuchał im ojczyzna i ruszała.